hati ko tagamang de ulah hadir urang tapandang jauh mata memandang ka langit tinggi menarawang kalimpanan mato maharos saya. Maharos sayang